राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम बात है कोई बोलो। महाराज जी, आपने कहा कि विवेक बुद्धि का कारण नहीं है, विवेक बुद्धि का कारण नहीं है, विवेक बुद्धि में उदय होता है और विवेक का आदर करने से विवेक बोध में परिणित हो जाता है, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं बताई कहीं भी। और शेठ जी ने भी कहा है कि विद्या अविद्या को नाश करके शांत हो जाती है, तब तत्व बोध हो जाता है। इसके आगे विवेक का आदर करने के बाद चिंता शोक तो नहीं होता, लेकिन आगे क्या, ये तो कुछ कह नहीं रहा महाराज। आगे का तो अनुभव होगा, पर आगे का सीखना थोड़ी है, सीखना नहीं है तो अनुभव करना है। विवेक से ज्ञान होता है, ज्ञान उदय जब होता है तो अज्ञान का नाश करके शांत हो जाता है। दिया सलाई है, वो दिया सलाई करते ही प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश होने के बाद दिया सलाई को खा करके अग्नि शांत हो जाती है। दिया सलाई खाने के बाद अग्नि रहती है क्या? तो आप दिया सलाई खा लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान होता है तो अज्ञान को अविद्या को खा जाता है, खा करके फिर शांत हो जाता है। फिर शांत हो बकरी भी होती है, अग्नि और कार्य का था, दिया सलाई में लकड़ी है वही तो और काम किया, उसको खा कर वो शांत हो जाए, है जैसा रह जाता है। तो संसार की आसक्ति के कारण परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता, तो उस बोध में अज्ञान कारण है। अज्ञान को नाश कर दिया तो आदित्य पर ज्ञान प्रकाश तो परम सूर्य की तरह है, वो सबको प्रकाश कर देता है। तो स्वतः प्रकाश जो स्वतः है वो रह जाता है। परमात्मा जो सत्य आनंद रूप से है, नाम रूप से, चेतन रूप से, सत रूप से है परमात्मा, वो है जो जो परमात्मा रह जाते हैं, बोध तो शांत हो जाता है, बोध अगर हो जाते हैं नहीं, बोध स्वरूप है, बोध ज्ञान तो एक ही है। अज्ञान जो विवेक है ना, विवेक में तो दो है, विवेक में तो सत सत दो है, नित्यानित्य दो है, चेतन जल चेतन दो है, दो पर मिट कर विवेक होकर बोध में हो जाता है। बोध को ज्ञान को एक ही करे, दो नहीं है, वो ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान हो जाता है परमात्मा का स्वरूप, बोध स्वरूप है परमात्मा, वो स्वरूप बोध रह जाता है। जो अज्ञान को मिटाने वाला ज्ञान है ये मिट जाता है, और अज्ञान को मिटाने वाले ज्ञान को ही मनुष्य प्राप्त करता है। देखो ये क्षणिक विज्ञान है बोधों का, क्षणिक विज्ञान, तो बोध वो क्षणिक मानते हैं चेतन में, हम क्षणिक मानते हैं जड़ में, ये बड़ा फर्क है। तो हम चेतन में क्षणिक नहीं मानते, स्थायी स्थिति मानते हैं, क्षणिक नहीं मानते। बोध चेतन को क्षणिक विज्ञान है, वो क्षणिक विज्ञान वाला है। वो चेतन आत्मा अपना कहते हैं, तो आत्मा अपना निर्विकार कहते हैं, वो क्षणिक विज्ञान मानते हैं। तो ये बोधों का हमारे मत भेद है, बोधों का जो ज्ञान है वो क्षणिक विज्ञान है, ज्ञान का प्रवाह है, वो ज्ञान का प्रवाह है, वृत्ति उदय होती है, दिन होती है। जैसे हम जड़ में ये मकान बनाते हैं ना, दीवार बनाते हैं, तो ईंट होती है, ईंट उस ईंट को पानी रख देते हैं, देखा होगा आपने, नहीं तो देखा होगा, आप नहीं देखा होगा, पानी रख देते हैं, तो उस ईंट में जो सूखापन होता है उसमें से नीचे धारा निकलती है, छोटे छोटे बूंद निकलती है, वो धार धार ऊपर जाती है ऊपर, तो पानी उसमें प्रवेश करता है ना, तो पानी जितना प्रवेश करता है तो वायु निकलेगा वहां से, तो वायु निकलता है वो जाता है ऊपर, तो वायु की कण का देखे जो जल के कण का देख थोड़े थोड़े वो लाइन की लाइन देखती है, तो वो जो निकलता है ना वो तो वो क्षणिक विज्ञान है। तो बौद्धों का जो ज्ञान है जीव रूप है वैसा है, उसमें बूंदे होती छोटी छोटी, आपने देखा नहीं होगा, छोटी बूंदे होती है, बूंद कहीं वो वायु है, तो वायु हवा में वो तो पानी जाएगा तो हवा निकलेगी तो धारा निकलती है ऊपर, तो वो जगह धारा निकलती है ऐसे चेतन का प्रवाह मानते हैं वो। हम चेतन का प्रवाह नहीं मानते, अपना चेतन तो स्थायी है, नित्य है, निर्विकार है, सत्य सिद्ध है, ऐसा मानते हैं। तो ये मतभेद है, और संसार क्षणिक है ये तो वही मानते हैं, हम भी मानते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं आया। तो वास्तव में जड़ चीज तो क्षणिक है ही, इतना क्षणिक है, बारीक से बारीक आप समझो तो इतना हम बता रहे हैं, जैसे 100 पत्ता है हमारे पास में और उसमें एक सुई डाले ऐसे, तो एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगे हैं, क्यों? पहले क्षण में संयोग होता है, दूसरे में निस्तरण होता है, वो भेदन होता है, तीसरे निस्तरण होता है। पहले संयोग होता है, फिर भेदन होता है, फिर निस्तरण होता है, तीन बात होगी कि नहीं पत्ते एक बात में, तो इतने में 300 क्षण हो गए। तो इतने क्षण भंगुर है ये सब, जितने संसार है इतना क्षण को गए, दो बार नहीं देख सकते इस अंगुली को, आप दो बार नहीं देख सकते, पहले देखो तो गई वो गया वो तो गई हो, तो ऐसा ये संसार नित्य निरंतर नाश में जा रहा है। तो ये क्षणिक विज्ञान नहीं है, ये तो वास्तविक अपना सिद्धांत है, वो आत्म क्षणिक मानते है, ये भेद है उसका। और पहले क्या कहा आपने, मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, तो इसमें देखो एक मार्मिक बात बता रहे कि मैं हूँ, इसमें आपने क्या पूछा, प्रकृति का अंश और हुआ चेतन का अंश, तो फिर मैं में कामना कैसे हुई, बहुत ही पर तो मैं में कामना नहीं, तो चेतन में कामना है क्या, आप बताओ, अरे दोनों में नहीं है, तो दोनों का जो अविवेक है उसमें है, जड़ चेतन का अविवेक है ना, पहले विवेक विवेक ना तो अलग अलग जानने का है ना, विवेक ज्ञान साधन है, तत्व ज्ञान साध्य है, विवेक ज्ञान है ये साधन है, जड़ चेतन का विवेक होगा, विवेक में दो चीज होगी, विस्तृत प्रसव भविष्य बनता है विवेक, विस्तृत प्रसव भविष्य बनेगा विवेक, हाँ तो प्रसव भाव होता है विवेक ज्ञान में, दो चीज होगी, एक जड़ होगी एक चेतन होगा, एक नित्य होगा एक अनित्य होगा, एक सत्य होगा एक असत्य होगा, ऐसे दो होगा तो विवेक ज्ञान होता है, वो दो के बाद जड़ का निवृत्ति होकर रहता है, वो तत्व ज्ञान होता है, उसमें केवल चेतन रहता है। तो जड़ चेतन दोनों मिला हुआ है, मैं और हूँ एक मिला हुआ है, इसको जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई जब मिश्रा छूट घट नहीं, तो इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। इस जड़ ग्रंथि में जो दोनों का अविवेक है उसमें ये रुचि इच्छा कामना वासना होती है, तो इसमें दोनों में होते हैं, चेतन जड़ की इच्छा भी होती है, पदार्थ भोग की इच्छा होती है, मोक्ष की इच्छा भी होती है, कल्याण हो जाए मेरा उद्धार हो जाए, ये दो होती है ना, भोग मिले पदार्थ मिले रुपया मिले आदर मिले मान मिले, ये भी होता है, मेरा कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए मुक्त हो जाऊं, दो होती है ना, तो दोनों मतलब दोनों इच्छाएं दो अविवेक में होती है, तो दोनों का जो अविवेक है ना, मानो जड़ चेतन का विवेक नहीं हुआ अभी, तो उनका अस्तित्व से विभिन्नता का अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं होने से जड़ ग्रंथ ही हुई है, तो जड़ की प्रधानता से संसार की इच्छा होती है और चेतनता की प्रधान से मुक्ति की इच्छा होती है, और जब विवेक हो जाए तो चेतनता की इच्छा तो पूरी हो जाती है, जड़ की इच्छा निवृत्त हो जाती है, फिर इच्छा रहती नहीं, ये बात अविवेक जड़ है, तो अविवेक होते हुए भी उसका प्रधान भाव रहेगा जड़ में, जड़ की प्रधानता से कामना अच्छी है, मतलब अपना शरीर है और जीवात्मा है, तो जीवात्मा शरीर दोनों होने पर जड़ की प्रधानता हुई, मैं ये इसकी प्रधानता है ना, इसकी प्रधानता से भोग की इच्छा संग्रह की इच्छा मान की इच्छा भलाई की इच्छा सुख की इच्छा सोने की इच्छा खाने पीने की इच्छा, ये इच्छा होती यही मुख रहेगी, तो मुख केवल दृढ़ नहीं होती, इसमें नहीं होती केवल जड़ में नहीं होती, केवल चल में नहीं होती, तो जड़ ग्रंथि होकर के जो अविवेक है, और अविवेक करके जड़ की प्रधानता रहेगी, तो जड़ की प्रधानता रहने से सांसारिक इच्छा होती है, तो इसका उचित जड़ अंश नहीं। अविवेक हुआ उसमें भी मन प्रधान में अविवेक खुद को ही हुआ, खुद का जो दोनों का अलग अलग अनुभव न होना, विवेक का न होना है वो अविवेक है। अविवेक की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अविवेक की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि ये अविवेक अलग रहा। ऐसे अधिष्ठान का है ना अविवेक, अविवेक अधिष्ठान है, अधिष्ठान ऐसे तो सबका चेतन नहीं होगा, जड़ होगा ही नहीं। मन गहरी दृष्टि से विचार करे तो जड़ ही होगा, पर चेतन ही होगा, पर चेतन में अविवेक होता नहीं है। मानो जो कुछ बात है, जो ज्ञान अंश है, कितना चाहे चेतन रूप से ज्ञान हो, चाहे संसार रूप से ज्ञान है, ज्ञान वास्तव में चेतन का है, चेतन का ही है, परंतु जड़ होने के कारण से अविवेक रहता है। अविवेक रहता है तो अविवेक से पैदा होता है, तो केवल अविवेक में नहीं है, केवल अविवेक में ही होते हुए अविवेक में केवल नहीं है, मुक्ति की इच्छा में तो जड़ चेतन के अविवेक में चेतन अंश की प्रधानता से है, और जड़ चेतन एकता है, ये संसार की इच्छा है वो अविवेक होते हुए जड़ की प्रधानता से है। जड़ चेतन दोनों ग्रंथि हुई, इन दोनों में होने पर प्रधानता जड़ की लो तो संसार की इच्छा होगी, चेतनता की प्रधानता मुक्ति की इच्छा होगी, अब दोनों अलग हो जाएगा तो मुक्ति की इच्छा तो होती पूर्ण संसार हो जाए निवृत्त तो हो जाए बोध। हाँ बिल्कुल, अब एक आना भी है, ये घुसा नहीं है। कहीं भी शास्त्र में मैंने अज्ञान को अनादि माना है, अज्ञान भी माना है, छह बार अनादि मानते हैं, वेदांत सिद्धांत जो अद्वैत सिद्धांत है वे छह बार भी मानते हैं, एक तो जीव और एक ब्रह्म और एक ईश्वर, और इनका एक आपस में भेद और एक ही एक संबंध, तो ये अनादि है। तो अज्ञान अनादि होता है, क्यों अनादि होता है कि आपको बताऊं ठीक तरह समझने के लिए, आपका हमारा अपरिचय कब से है, परिचय होगा तब, अपरिचय मिट गया ना, अब अपरिचय मिट गया ना, ये अब परिचय परिचय हो गया, आपको हम जानते हैं, तो अपरिचय होता है अनादि पर होता है शांत, तो अज्ञान अनादि शांत होता है, अविद्या अनादि शांत होती है, भेद अनादि शांत होता है, इसका भेद है और इसका संबंध भी अनादि शांत होता है, तो अज्ञान अनादि शांत होता है, तो अज्ञान मिट जाएगा तो अज्ञान में कभी ज्ञान से, ज्ञान कब होता है, ज्ञान उदय होता है वास्तव में श्रवण मन विचार से, अथवा विवेक से, विचार से, विवेक से होता है, विचार से, विचार से विवेक होगा, विवेक से जड़ फिरने से विवेक ज्ञान से जड़ चेतन का विवेक हो जाएगा, विवेक होते ही स्वयं को प्राप्त चेतनता की प्राप्ति हो जाएगी, जड़ता की निवृत्ति हो जाएगी, तो सिर्फ विवेक बोध होने के कारण से अपने में इच्छा रहेगी नहीं, जल में इच्छा रहेगी नहीं, मुक्ति की इच्छा पूर्ति होगी, बंधन भोगों की इच्छा विवृत हो गई, बोध हो गया, ये बात मोक्ष कर देता है। बिल्कुल शक्तिशाली, देखो बद्र होता है ना, बद्र सूर्य के ताप से पैदा होता है, सूर्य को ही ठकता है, सूर्य से पैदा होता है, बाप जल बदल सूर्य से पानी घुसता है उससे पैदा होता है, बदल बदल बिना सूर्य के पैदा हो जाता है ना, अब ढकता किसको, सूर्य को ही, ऐसे अविद्या चेतन के आश्रित होकर चेतन को ही आवृत करती है, अविद्या उसी से पैदा होती है और उसी से मिट जाती है, बदल मिट ताप से मिट जाएगी, भाप और मिट जाते सभी, सूर्य के ताप से भाप मिट जाती, कोहरा मिट जाएगा, बदल मिट जाएगा, और उसी से पैदा होता है, उसी को ढकता है, ऐसे अविद्या चेतन की आश्रित रहती है, तो अविद्या की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसे अपरा परा दो प्रकृति बताई भगवान ने, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति, अपरे यम एव अपरा इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि ने परा, अन्याम पराम प्रकृति विद्धि जीव भूता, ये एकदम धैर्य तो जगत तो जीव रूप तो जीव रूपी परा प्रकृति और ये अपरा आस प्रकार की देना भरे अपरा प्रकृति ये दोनों एक तो जीव नहीं भूसा नहीं एता परा परे प्रकृति दोनों परा पर दोनों ये तो जीव नहीं भूसा नहीं सर्वाणी इतु धारे सर्वाणी भूत ये तो जीव नहीं ये तो तुम्हें दिवस तुम है ना ये तो दोनों कौन के जल चेतन अपराध परा ये दोनों की गुमती हुई गुमती हुई ये जीव कहलाता है। तो जीव में दो इच्छा होती है एक संसार की भोगों की एक मोक्ष की दो इच्छा है यहाँ आये जो मोक्ष की इच्छा रहे है भोग की इच्छा है नहीं ना भोग है ना संग्रह ये तो कुछ मिलता ही नहीं परंतु चेतन की चेतन की तीसरे चेतन की प्रधानता से मुक्ति की इच्छा होती है। जीव तो मुक्त है तृतीय शुद्ध बुद्धि मुक्त है उसमें मुक्ति की इच्छा कैसे हो और जल में इच्छा होगी जल है इच्छा तो चेतन बुद्धि जल में क्या इसमें इच्छा होगी तो क्या जड़ चेतन की अभिवेक से होती है परंतु इच्छा में जड़ता की प्रधानता है और मोक्ष इच्छा में चेतन की प्रधानता है और प्रधानता होने से गौण था दूसरे की हो गई सिद्धि हो गई शुद्ध है तो चेतन में जड़ता का गौण है और जड़ता की मुक्त चेतन का गौण है वह इच्छा पैदा होती है वहाँ मुक्ति की इच्छा होती है वही भोग इच्छा होती है मोक्ष इच्छा भोग इच्छा एक जगह होती है तो मोक्ष इच्छा तो पूर्ण हो जाती है भोग इच्छा मिट जाती है तब जीवन मुक्त हो जाता है। ये बात महाराज जी की ये जो मैं है तो एक दिन आपने बताया कि मैं स्वयं इच्छा रूप है मैं स्वयं इच्छा रूप है और आज जैसा कि गुरु जी ने पूछा कि मैं अधिकरण बन रहा है तो यह अधिकरण है अथवा स्वयं ही इच्छा रूप है मैं स्वयं इच्छा स्वयं है अधिकरण तो बताया था आपको वास्तव में अधिकरण चेतन है परंतु इसका अधिकरण है अविवेक इसका अधिकरण है अविवेक भोगेचार मोक्ष इच्छा दोनों का भोगेचार मोक्ष इच्छा एक जगह रहती है। अच्छा मैंने ये भी सोचा कि ईश्वर ने कहा कि एको हम बहुत श्याम मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊंगा तो ईश्वर की इच्छा का यह आकार हुआ हाँ जी और इस आकार में मैं भी है और बहुत तू भी है तो फिर इच्छा का ही विषय मैं और बहु ठीक है यह सब कुछ इच्छा का ही विषय क्यों मान लिया जाए बिल्कुल और जब इच्छा का विषय मान लिया जाएगा तो उस इच्छा के भीतर ही मैं रह गया ठीक है फिर तो कोई अंतर की बात नहीं है अंतर की बात नहीं हुई एक ही हुआ चाहे अगर अभिन्न मान लो चाहे कार्य कारण मान लो तो फिर तो वहाँ पर अविवेक वाली बात नहीं है ये तो साफ बात यही मुझे लग रही है। नहीं अविवेक की बात देखो भगवान ने अविवेक नहीं है अविवेक की स्वतंत्रता अच्छा एको हम अकाम है और एको हम भविष्याम ये जो आया तो ये ना तो केवल चेतन में ना जड़ में है एको हम भविष्याम ये क्यों होता है ऐसा संकल्प क्यों होता है ऐसा तो स्वभाव है स्वभाव है तो फिर स्वभाव है तो एक ओम बहु श्याम ही रहेगा फिर एक कैसे हो जाएगा वो तो एक भी नहीं था उस समय न तो एक था न अनेक था तो एक था तो फिर एक ओम बहु श्याम है कृष्ण हुआ पर एक भी नहीं था बहुत भी नहीं था तो इसका कहाँ से आई अकाम है तो कहाँ हुआ वो तो सत्ता में आई था तो सत्ता थी ना सत्ता थी सत्ता ही अर्थात जब असद नहीं था तो फिर सत्य के व्यवहार का कोई प्रश्न नहीं था ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति है ना होते हुए भी सत्ता का व्यवहार नहीं हो सकता नहीं है परंतु ये ध्यान लगाना ध्यान गतानुपश्यन प्रकृति शुक्ल कृष्ण अजाम एक आम शुक्ल कृष्ण हम थे ध्यान गतानुपश्यंती उपनिषद में आता है कि ध्यान में रहते हुए ऋषियों ने अजाम एक अजा को देखा वो शुक्ल कृष्ण एक बकरी देखा बकरी एक अजा वो जो शुक्ल कृष्ण थे तो अजा थे वो माया है वो अजा है वो जा नहीं है पैदा नहीं हुई है अनादि है प्रकृति दी वो लोहित शुक्ल कृष्ण मन सतम वाली लोहित श्वेत कृष्ण हुई ना श्वेत कृष्ण सतम हुआ तो ऐसी अजा ने काम ऐसी बकरी को देखा जो काला सफेद रहने वाली तो सत्वरजोगुण वाली प्रकृति को देखा वो प्रकृति को लेकर के एक ओम बहु श्याम चेतन में होता है प्रकृति को लेकर के जिसमें सत्व पैदा होते हैं सत्व में जो ना प्रकृति संभव ये प्रकृति उत्पन्न होते हैं सत्वरजोगुण तो प्रकृति में सत्वरजोगुण है कारण रूप से प्राग भाव है वहाँ कारण रूप से वही है ये सत्व, तो सत्व प्रकृति संभव प्रकृति से होता है, प्रकृति जान गुणान प्रकृति जन्य गुण, तो इससे गुण पैदा होते हैं, उस प्रकृति में ये होता है, प्रकृति को लेकर ही होता है, प्रकृति स्वाम अवश्य पुनः पुरदान प्रकृति अंतिमिकाम ये सब भूतग्राम एवं कृष्ण प्रकृति वसात ये सब अवश्य है और सब प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और प्रकृति में अवश्य मैं प्रकृति पैदा करता हूँ, तो पहला उन्होंने प्रकृति का संबंध लिया, तो प्रकृति को संबंध लेकर एक अवश्यम होता है चेतन में, मगर होता है प्रकृति को लेकर के शुद्ध चेतन में नहीं होगा, शुद्ध चेतन में क्या नहीं होगा एक ओम भविष्यम अकामित नहीं होगा, शुद्ध चेतन में यह कामना नहीं होगी ना, नहीं होगी चेतन में संभव नहीं ना, चेतन में संभव नहीं है, नहीं या स्वभाव रूप से शुद्ध चेतन में स्वभाव रूप से कामना मान लीजिए हो रही है ना, माने कैसे बात, कामना ही प्रकृति है, नहीं कामना प्रकृति, कामना प्रकृति नहीं है, कामना प्रकृति के संबंध से चेतन में होती है, जैसे मैंने बताया जड़ चेतन की ग्रंथि, तो जड़ ग्रंथि है तो जीव के तो जड़ चेतन है ग्रंथि, और भगवान में ग्रंथि नहीं है पर जड़ चेतन दोनों है, हमारा द्वैत हो गया, हमारे द्वैत अपित है ही नहीं, वास्तव में देख है तो मैंने तो पुस्तक लिखी है उसमें मैंने यही लिखा है कि भक्ति में द्वैत है, भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है, ये लिखा है मैंने, तो ये तो अभी अपना प्रकरण ज्ञान का चल रहा है, तो इसमें द्वैत आ गया, लेकिन द्वैत ज्ञान में द्वैत आ गया ही, अच्छा हाँ जी, अद्वैत तो भक्ति में होगा, देर क्या विवेक हो गया ज्ञान में, विवेक हो दो चीज होगी तो विवेक होगा, एक निवेदन और मैं करूँ, ये तो प्रसंग हो गया कि आस्था आती है मनुष्य के अंदर, आस्था आस्था तो श्रद्धा विश्वास पूर्व आस्था होती है, श्रद्धा विश्वास पूर्व की आस्था होती है, आस्था के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, आस्था के बाद आती है श्रद्धा, और श्रद्धा तक मनुष्य की स्थिति आकर के रुक जाती है, मैंने चिंतन जो अनुभव मुझे हुआ देखा सुना है मैंने, आस्था के बाद श्रद्धा तक आकर के मनुष्य की स्थिति रुक जाती है, उस श्रद्धा के बाद बढ़ती नहीं है, अर्थात उसमें विश्वास का उदय नहीं हो पाता है, नहीं वो तो श्रद्धा तब होगा जब मुमुक्षा हो गई, मुमुक्षा हो गई तब श्रद्धा में नहीं चलेगा, केवल श्रद्धा में चलेगा, श्रद्धा में खोज होगी, श्रद्धा होने पर खोज होगी, विश्वास में श्रद्धा हट जाएगी तो श्रद्धा में खोज मुमुक्षा है, उस विश्वास का आकार क्या होगा, किसका श्रद्धा के बाद जो विश्वास आएगा उसका आकार क्या होगा, आधार वही श्रद्धा ही होगी, जहाँ श्रद्धा है वही होगी, मानो उसका आधार जो श्रद्धा का आधार है वही विश्वास का आधार है, मैं आधार नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उसका आकार पूछ रहा हूँ, विश्वास का आकार, आकृति नहीं है, श्रद्धा निराकार होती है, श्रद्धा नहीं विश्वास, विश्वास भी निराकार होता है, ज्ञान भी निराकार होता है, नहीं जैसे ब्रह्म की इच्छा है एको हम बहुत श्यामनी, इस इच्छा का आकार खींचा गया, आकार नहीं है निराकार है, आपकी इच्छा होती है तो आप आकार आकार नहीं बता सकते, आकार होता ही नहीं, आपकी इच्छा हुई भोजन की भूख लगी तो आकृति बताओ, आकृति की आप भूख हुई, नहीं उस प्रकार की आकृति मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शब्दाकृति पूछ रहा हूँ, शब्दाकृति शब्द तो वो भाव को प्रकरण नहीं है, पैदा होता है शब्द, शब्द वैयाकरण तो नित्य है और नित्य नहीं माना शब्द को, वैयाकरण तो अक्षर कहते हैं, अक्षर क्षण होता ही नहीं, क्षण होता ही नहीं, वो नित्य है, पर वह नित्य वह शब्द नहीं, नित्य नहीं है शब्द, तो पहले भाव प्रकट, देखो शब्द प्रकट कैसे होता है, पहले पहले मन में वृत्ति आती है, मन में वृत्ति आकर के वो जो कोष्ठाग्नि है उसको प्रेत के लिए वहां से उठती है वायु, वो वायु उठकर ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के स्थानों में टकराती है, तब शब्द पैदा होता है, शब्द ऐसे ही पैदा होता है ना, तो शब्द पैदा होता है पहले मन में संकल्प होता है वो निराकार होता है, अग्नि को प्रेरणा करता है तो वह निराकार होता है, वहां से वायु पैदा होता है तो वो निराकार यहाँ आता है, यहाँ आकर के स्थान में आता है, स्थान से जो कंठ आदि का आठ स्थान है उन्हें स्थान में आता है, स्थान मतलब वर्णों का उच्चारण होता है, वर्णों से शब्द होता है, शब्दों से वाक्य होता है, वाक्य से शब्द होता है, ऐसे ये प्रकार है उसका, तो उसमें आकृति नहीं होती है, निराकार होता है, पूछ रहा था कि विश्वास किस रूप में होता है, श्रद्धा के बाद जो आता है विश्वास वह किस रूप का विश्वास होता है, मतलब क्या किस प्रकार का, वो दर्द जिज्ञासा पे कोई जिज्ञासा नाम मैंने कहा जिज्ञासा था ज्ञान तुम इच्छा जिज्ञासा ज्ञान तुम इच्छा जिज्ञासा सन होता है इच्छा में तो जिज्ञासा होती है वही सरास वो हो जाए जिज्ञासु हो जाएगा नहीं तो अप्रत्याश जिज्ञासा हो जाएगी जिज्ञासा शब्द बनता है तो जिज्ञास हुआ सन होने से जिसमें वो करता होता है ऊपर से जिज्ञासु हो जाएगा और जो इच्छा मात्र रहती है जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा पैदा करती है विश्वास को वो जाने की क्या है तो वो जिज्ञासा पैदा होती है जिज्ञासा क्योंकि मुमुक्षा जिज्ञासा दो चीज है एक मुमुक्षा है एक जिज्ञासा है तो जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है अरे मुक्त होने के नाम मुमुक्षा है कि मुस्लिम धातु है उनसे मुमुक्षा बनेगा क्या वो बोलेंगे जिज्ञासा बनेगा ये तो आपके घर का विषय है बेटा कर लूंगा जैसे वो जिज्ञासा मुमुक्षा होती है उसने बोल दीजा होती है उसने फिर अगर जिज्ञासा होती है जिज्ञासा दूर होने से क्या होता है तो मुमुक्षा दूर हो जाएगी तो मुमुक्षा मिट जाएगी भोग करने की इच्छा है वो मुमुक्षा तेज हो जाएगी तो मुमुक्षा है वो तेज होने मुमुक्षा मिट जाए भोगेच्छा मिट जाएगी अरे भोगेच्छा तेज हो गई कितनी तेज हो जाए मुमुक्षा मिटेगी नहीं कि मुमुक्षा विषय चेतन है मुमुक्षा का विषय जड़ है तो जड़ का अभाव है चेतन का भाव है इस वजह से मुमुक्षा उत्पन्न होने पर मुमुक्षा मिट जाएगी पर मुमुक्षा कितनी हो जाए मुमुक्षा को मिटा नहीं सकती मिटाई नहीं सकती क्या वो चेतन कैसे मिटेगा जड़ मिट जाएगा जड़ चेतन मिटेगा तो इस वास्ते मुक्ति की इच्छा अनजान में मूर्ख में सब में होती है जितने जीव मात्र है सब में मुमुक्षा है पर मुमुक्षा कितनी थोड़ी सी है कैद कर दो कैद से छोड़ जाए बस भूख लगी तो भूख से छोड़ जाऊं इतनी सी है वो आगे भी चलती है वो ध्यान खा गया तो ये जिज्ञासा केवल भोगों से शांत करता है भोगों से शांत नहीं होती भोगों से जिम बदित लाभ लोभ अधिक आई अधिक मुमुक्षा बिटेगी बढ़ जाएगी और तो मोक्ष इच्छा को मुमुक्षा भोगेच्छा मिटती नहीं भोगेच्छा से मुमुक्षा मिटती नहीं और मुमुक्षा जोर हो जाए भोगेच्छा टिकती नहीं और टिकती नहीं तब क्या होगा उसमें एक तत्व होगा जो मुमुक्षा है उसमें मुमुक्षु होता है एक एक मुक्ति की इच्छा वाला होता है एक मुक्ति की इच्छा होती है एक मुक्ति प्रापणीय होती है ज्ञाता ज्ञान ये भी तरह तो जो वो मुमुक्षा है वो तेज होने से क्या होगा कि मुमुक्षुपना मिट जाएगा मुमुक्षा तेजी होने से मैं मुमुक्षु हूं ऐसा नहीं मुमुक्षा मुमुक्षा की ओर व्याकुलता रह जाएगी अच्छा वो व्यक्तित्व मिटा और मुमुक्षा पूर्ण हुई मुमुक्षा मिट जाएगी और मोक्ष हो जाएगी ये बात है प्राप्त हो जाए मुक्त हो जाएगा मुक्त होने पर मुमुक्षा ऐसी नहीं मुमुक्षा पूरी होगी मुमुक्षा मिट गई है जो रह गया तत्व अब ऐसे पूछोगे प्रश्न करोगे आप बात बहुत खुलेगी जो पूछते जाओ जो त्यों उस खुलासा सब स्पष्ट होता जाएगा इसमें तू बस थोड़ी बहुत शंका और जोर से प्रश्न करो ये बात है तो बहुत खुलेगा साफ हो जाएगा मुझे स्पष्ट शरणानंद जी ने विश्वास के विषय में कुछ लिखा था तो उसको पढ़ा तो उसी में हुआ था शरणानंद जी महाराज शरणानंद जी भाषा थोड़ी कर रही है उनकी भाषा कठी है ना तो करती है बात बहुत बढ़िया कहता है बहुत अच्छी बात पर अब गहरा उतर रहे हैं बहुत गहरा उतर रहे हैं नारायण नारायण नारायण नारायण योग्यता से मिलेंगे तो उनकी दया किस काम दया जो है क्या हाँ हाँ मिलने वाली चीज ध्यान दे सुना मेरी बात योग्यता से मिलने वाली चीज योग्यता से कम कीमती होगी पैसों से घड़ी मिलती है ना ये 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो 100 रुपये से कम की है दुकानदार के तो 100 रुपये में 100 रुपये कब जाओगे इस पर ऐसे योग्यता होती है वो योग्यता से कम योग्यता पर अधिकार होता है योग्यता अधिक होगी तो योग्यता का अधिकार नहीं होगा जैसे ये तपा अपार प्रकाश करता है सूर्य का प्रकाश होने पर मंद हो जाता है ये